że mówiłaś, chcę więcej, więcej. Ja jestem dym, a ty płomień. W wieczu dobi się jak wąż ogonem. Ja jestem dym, a ty płomień. To co za nami wszystko spalone. Baranowski, jeden z remiksów zespołu Camp, jak niektórzy twierdzą, najlepszy obok remiksu Brodki. Oryginalnie ten utwór Baranowskiego ukazał się na krążku Zbiór w 2019 roku. Natomiast już teraz przed nami w Departamencie Rytmu w Trójce Basement Jacks i Just One Kiss w remiksie DJ-a i producenta Kasima, który pojawi się jeszcze w tym roku w Polsce. Rafał Wodziński, kłaniam się, dobry wieczór. Departament Rytmu w Radiowej Trójce. Slamming Box, nazywani także czasami The Beachy Boys i jej wielki, i ich wielki singiel, wielki hit, który ukazał się w 2000 roku. Pamiętam, że towarzyszył temu utworowi taki niesamowity teledysk z maskotkami, które każdy chciałby mieć chyba w swoim samochodzie. Przed nami natomiast w departamencie rytmu w Trójce kolejny taneczny klasyk, tym razem utwór z 1997 roku. Utwór, który doczekał się wielu ciekawych remiksów i nie schodził z klubowych parkietów przez wiele lat. Do dzisiaj znajduje swoje miejsce w DJ-skich setach. To Eddie Amador i House Music. Już teraz w Trójce. House Music. House music. House music. House music. House music. House music. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing, a soul thing. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing, a soul thing. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing, a soul thing. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing, a soul thing. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing, a soul thing. House music. house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing. House music, a soul thing. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing. House music, a soul thing. House music. House music. Niezłe numery, remiksy i bajery. Tak się nazywa płyta, z której pochodzi ten utwór. Tylko punk rock w remiksie Holiday 80. Kolejny utwór z labelu The Very Polish Cut Outs, który ukazał się dokładnie 2 lata temu. No a już teraz taki powrót do roku 2002. Tim Deluxe, czyli tak naprawdę Tim Lincoln z Londynu, znany ze współpracy z Ministry of Sound. We wspomnianym 2002 roku Deluxe wydał swój największy, najbardziej udany singiel It Just Won't Do, w którym występuje wokalistka i autorka tekstów Sam Obernick. Rok później wydał swój debiutancki album, który był zatytułowany The Little Ginger Club Kid i także dzięki temu odbył ekskluzywną rezydencję na Ibizie. Ten DJ i producent jest również wieloletnim obrońcą praw osób wykluczonych. Tim Deluxe już teraz w Departamencie Rytmu w Trójce. mnie ojciec i tak do mnie żyje. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca w tej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie żył. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Wicher słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Dowód w naszej audycji na to, jak stary, dobry rockowy klasyk może nabrać zupełnie innego tanecznego brzmienia. Breakout, kiedy byłem małym chłopcem, hej, w remiksie Miód w uszach. No a już teraz przed nami remiks Milo, Drop the Pressure w remiksie Purple Disco Machine na 13 minut przed 23 w Departamencie Rytmu. Oh,